Musicopolis amb Rafael Corbí. El més nou de David Anthony amb Patrick Miller es diu Open Up Your Heart. És el tema de David Anthony amb Patrick Miller i aquest Open Up Your Mind que esteu escoltant a Musicopolis, la capital de la música, amb DJ Fresh, amb Jay Fay i Miss Dynamite, amb Divi, Divi Sound. Follow me, follow me. me, follow me, right? Bad man, tell them what you do dance. Say, Prince, say you walk one, maestro. See? Stand up. No more waiting. No more faking and no debating. There's no mistaking. Just know there'll be no escaping. Rules. As I switch up the timing. Can't run from it. There's no place to hide it. Feel the fools as they be coming out fighting. Barcelona al Caire canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes. Soc pastor arran de tot un cir. Sempre a punt per robar la lluna. Sobre la pell el sol ens crema. Si estem junts, crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. El teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta. No hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta. No hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. M'encanta la música del carrer, m'encanta com ho fan la gent de Charango des del seu fantàstic àlbum Somriu. Músic de carrer. Sona d'aquesta manera, oi? Hem de fer una festa i disfrutar-la com si fóssim animals. No sé si els animals disfruten de les seves festes, però Class t'ho proposa. Party Like We're Animals, versió radio. Did you come here to party? 'Cause I came to get naughty. I really hope we're gonna do this. same things tonight. I wanna dance with you. I wanna dance with you. I wanna party like we're peace. caramelo que me endulza todo el cielo, halcón de cartulina que me enseña el universo, estrella fugaz que me persigue a ras de suelo, que detrás de cada quiero hay un puedo. Buscando una luz, te he visto pasar, debiéndote el tiempo al respirar. Te he visto besar el viento y el mar, el motor del mundo es tu caminar. Buscando una luz, te he visto pasar, debiéndote el tiempo al respirar. Te he visto M'encanta aquesta cançó, estic molt content d'haver-vos-la presentat, Buscando una luz, d'Efecto Pasillo, des del misterioso caso d'Efecto Pasillo. La música continua i ho fa amb Nada que decir. La cançó es diu Tango, de l'àlbum Dejaremos de huir. Yo considero la felicidad algo que vale más. Quédate con lo que tienes, con lo que tú crees. No importa el mundo si todo está bien, si todo está bien. Qué difícil se ha vuelto vivir sencillo por momentos hoy. No quiero estar sin verte cada día, te equivocarás. El sol sale deprisa, pero ya da igual. Pero que ya da igual. Hay mucho más en todo cuanto creas, siempre hay mucho más. Intenta darle vueltas y lo entenderás. Y lo entenderás. Desbordas alegría y vuelves a creer que vives una vez. Oscurecerá y mañana por el día te levantarás, dejándote la vida otra oportunidad que nunca acabará. Nada que decir en tango i Peter Sachs amb Saxi. Swaying like you're driving me wild, catching me. Yeah. música de Juanes en Mil Pedazos, et presentàvem aquesta nova canció també a través del nostre espai de Musicòpolis, igual que et presentem des de l'àlbum fins que surti el sol aquest tema de High Times. Es diu Fa Calor. Fa calor, fa calor. Fa calor, fa calor. Vine a baixar-me el carrer, prendre'ns unes canyes, que fa molta calor. Veurem la gent passejar amb molt poca roba i lluirem, lluirem, pells de tots colors. Oblida per un moment que no tenim calés, no som rics ni som noblesa, però tenim la més sincera, lliure i verdadera festa. I ballarem, ballarem fins que surti el sol. Cançoneta. Auba, auba, auba, auba, auba. Veure'n somriure amb cura sempre. Auba, auba, auba, auba. Sé que la vida és complicada. Auba, auba, auba, auba, auba. Val més prendre-se-la en calma. Fa calor, fa calor. Gent conversar una bona estona i gaudirem, gaudirem, mai en tindrem prou. Abraça'm-nos un moment i arramba'm de valent. Aturem la melangia, tu ets la meva medicina, la més dolça alegria. I ballarem, ballarem fins que surti el sol. Sempre. Auba, auba, fins que surti el sol. Sé que la vida és complicada. Auba, auba, fins que surti el sol. Val més prendre-se-la amb calma. Fa calor, fa calor. Fa calor, fa calor.